Sí, hola, bona nit. No em vull estendre gaire perquè em sembla que la gent ja fa cara de cansada i té ganes de plegar i bueno. Només fent referència a la senyora Cortés, el tema del CIMI, es va fer una reunió amb el senyor Rueda, el subdelegat de Cultura de la Generalitat, i ens va dir que el projecte aquest es tenia que aprofundir molt més, és a dir, que teníem que executar un projecte bàsic. Sí, que un cop amb la reunió amb el senyor Rueda hem agafat el projecte i principal, a mi m'ha semblat dir que ha dit que no havia variat gens. Deia dir que el context de la memòria que era igual a... que es havia canviat el projecte. No, jo no ho he dit això, he dit que si es volia es podia fer un modificat, no un projecte nou. Bueno, un cop que nosaltres vam entrar en el projecte, pel nostre parer, sense desmereixer el projecte que hi havia, vam considerar que es podia fer unes modificacions a millor. I el que és el projecte que s'ha presentat per poder optar a subvencions de la Generalitat de Cultura és nou, és un projecte nou, i el FEDER. I després l'altra qüestió era el tema de la biblioteca. Jo, a veure, amb el senyor Quim Cruselles hi tinc molta confiança, em reuneixo periòdicament amb ell i ell em transmet les inquietuds que té la biblioteca i per mi mereix tota la seva confiança que em digui quines són les seves necessitats, i considero que ell és la persona més idònia per dir què fa falta a la biblioteca que no pas una persona externa a ella. Gràcies. Perdoni, senyor Quatros, però jo no he dit que el senyor Quim Cruselles em mereixi desconfiança en cap moment. Bé, senyora Cortés, ja hem acabat el torn de paraules, cadascú ha dit i ha interpretat el que li semblava i ja està, o sigui, debatut suficientment aquest perdoni, punt. Perdoni, senyor Moltó, però ens ha quedat una pregunta que la senyora Fernández no ens ha contestat, que són les transferències, aquests 7.400 euros d'altres transferències dels òrgans de govern, que no ens ha contestat. Senyora Fernández. Són transferències de despeses dels escàrrecs. Aquestes, i a la partida també estava l'any anterior. Però de què? Despeses de què? Ja li passarem per escrit, perquè ara tampoc tinc aquesta documentació, però ja li passarem o la contestarem al proper ple. Ara mateix és que no la tinc, no li puc contestar, però la passarem al proper ple. Perdó, puc contestar jo? Els 7.400 euros aquests... Són els grups municipals. Que es queda congelada, d'acord? Aclarit això, gràcies, senyor Manuel Bens. Aclarit això i debatut suficientment, doncs procedirem a la votació del pressupost. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs els resultats són 6 vots a favor, 6 en contra i una abstenció, i procedeix tornar a procedir a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per 6 vots a favor, 6 en contra i una abstenció. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el canvi de la data de la celebració del ple ordinari del mes d'abril de 2009. Senyor secretari. Decret d'alcaldia número 111. El ple d'organització que va tenir lloc el dia 5 de juliol del 2007 va aprovar una moció relativa a l'establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple i de la Junta de Govern Local. En aquest acord es va establir que les sessions ordinàries del ple de la corporació tinguessin lloc el segon divendres no festiu de cada mes, a les 21 hores en el saló de plens de l'Ajuntament. Així mateix, en el mateix acord es faculta l'alcalde per proposar o avançar les celebracions de les sessions ordinàries del ple de la Junta de Govern Local dins del mateix mes de celebració, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període de vacances. En el mes d'abril, el segon divendres coincideix amb la festivitat de Divendres Sants, que és un dia festiu en el calendari laboral. Per tot això, i fent ús de les distribucions que m'han estat conferides, he resolt, primer, fixar com a dia per a la celebració del ple ordinari del mes d'abril el dia 17 del mateix mes, en lloc del dia 10, que és el que correspondria si no fos aquest dia la festivitat de Divendres Sant assenyalat, com a festiu en el segon en el calendari laboral. Segon, comunicar aquesta resolució als membres de la corporació. Tercer, donar compte d'aquesta resolució en el proper ple municipal. Senyora Fernández. Hola. Bueno, tal com s'ha dit i ha llegit el secretari accidental, és el canvi del ple ve donat perquè és festiu i es va comentar amb les bueno, anteriorment de proposar el canvi, i la data és la que es va proposar en el seu moment consensuada amb tots els regidors. Gràcies. Hi ha alguna intervenció? No? Doncs procediríem al següent punt de l'hora del dia, que és ratificació de proposta del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat d'inclusió com a membre del Consell d'un representant del Consell de la 36a. Senyor secretari. No, no, és donar compte, perquè la resolució és competència de l'alcaldia i el decret ja s'havia fet i es donava compte en el plenari. Senyor secretari. La disposició transitòria dels estatuts del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat preveu que les entitats que vulguin ser membres del Consell hauran de presentar un escrit al Registre General de l'Ajuntament en el qual facin constar aquesta voluntat i els motius que els animen a voler ser membres del Consell, així com que reuneixen els requisits exigits. Vist que en data del 19 del passat mes de gener va tenir entrada a l'Ajuntament una instància al Consell de la 36a sol·licitant la incorporació d'un representant seu, el conseller en cap, senyor Esteve Padullés i Camproví, com a membre vocal del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. Vist que en el plenari del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat del dia 16 de febrer del 2009 es va mostrar favorable a la inclusió del senyor Esteve Padullés i Camproví com a membre vocal del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat en representació del Consell de la 36a, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Primer i únic, ratificar i acordar la inclusió del senyor Esteve Padullés i Camproví com a membre vocal del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat en representació del Consell de la 36a. No obstant això, el ple decidirà en superior criteri. Senyora Arenas. Sí, aquest dictamen fa referència a la ratificació de proposta des del Consell Municipal de Medi Ambient que va tenir lloc el dia 16 de febrer del 2009 d'inclusió com a membre del Consell d'un representant, perquè són representants de cada un de les entitats de la 36a. Quan es va fer la constitució del mateix Consell de Medi Ambient, es va donar compte de tots els representants que van intervindre en aquesta constitució i en posterioritat en el primer amb el primer Consell ordinari va entrar anteriorment i per registre, tal com indica les bases del Consell de Medi Ambient, la intencionalitat per part de la 36a d'incorporar-se amb un representant. Així es va manifestar en un dels punts de l'ordre del dia d'aquest Consell. En principi ningú es va negar i va ser a favor de tots els representants presents en aquell Consell, i el que es fa és traslladar-lo al plenari, que és el que té la potestat per poder fer aquesta ratificació de les bases i en representació d'una nova entitat o realment de la 36a, perdó. Simplement és aquesta la ratificació d'aquest dictamen, que ha de passar per un punt d'ordre del dia del plenari en posterioritat a l'últim Consell que s'ha pres aquesta decisió. Gràcies. Alguna intervenció? Per part d'Iniciativa, per part del CUP, per part del grup socialista, per part d'Esquerra? No, doncs procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstenció? Doncs queda aprovat per 12 vots a favor, cap en contra i una abstenció de la CUP. I passem al segon punt de l'ordre del dia, que és proposta de nomenament d'un representant de l'Ajuntament de Sallent a l'Associació de Propietaris Forestals Tres Castells del Bages. Senyor secretari. Sí. Atès que el conveni de col·laboració existent entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Barcelona, Gaià i Sallent i l'Associació de Propietaris Tres Castells del Bages, per tal de desenvolupar el Pla Marc de Recuperació i Valorització de les Finques Forestals a l'Associació Tres Castells del Bages, atès que s'ha de procedir al nomenament d'un representant d'aquest ajuntament en l'Associació Tres Castells del Bages, atès que el ple té competències per procedir al nomenament dels representants municipals en els òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals forma part aquest municipi, entitats privades, fundacions i altres organismes en els quals l'Ajuntament de Sallent hi té representació, es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent acord. Primer, designar com a representant de l'Ajuntament de Sallent en l'Associació de Propietaris Forestals Tres Castells del Bages el regidor senyor Xavier Serramadera Lledó. Segon, comunicar aquest acord al regidor i a l'Associació de Propietaris Tres Castells del Bages per al seu coneixement i efectes. Senyor Serramalera. Sí, a veure, Sallent, Balsareny i Gaià, hi ha un ENS, una associació, que és l'Associació de Propietaris Forestals Tres Castells, que, bueno, doncs que treballen per la recuperació de finques forestals, i com a ENS que engloba aquests tres municipis, doncs hi ha un regidor de cada un dels ajuntaments com a representant del mateix, no? I en aquest cas, doncs, bueno, per portar potser l'àrea de pagesia i de món rural, doncs se'm designa en aquest cas com a representant de l'Ajuntament. Alguna intervenció? Per d'Iniciativa, la CUP, Grup Socialista, Esquerra Republicana. Procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció? Queda aprovat per unanimitat. I passem al segon punt de l'ordre del dia, que és moció presentada pel Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds per crear una taula negociadora per afrontar al nivell municipal la crisi. La vol llegir? Sí, aviam, volem fer una intervenció. La moció no és que la retirem, sinó que la deixem de sobre la taula tal com ben queda, per fer una moció si ens posem d'acord tots els grups municipals per crear una taula. Iniciativa vam presentar la moció i, bueno, i entenem que és una moció per consensuar-la. Per tant, els companys de la CUP també van presentar una moció sobre aquest tema, i per no crear una polèmica en el ple i que estiguessin les dues mocions a sobre la taula, creiem per part d'Iniciativa que la deixem a sobre la taula, i a mi m'agradaria que els grups que estan a l'Ajuntament doncs es manifestessin si estan d'acord en crear aquesta taula. Aviam, d'alguna manera, com a mínim, la moció es queda sobre la taula, es queda sobre la taula també la moció de la CUP, i haurien de fer pues, algun tipus de reunió per veure si la podem consensuar i presentar-la en el proper ple. No sé si m'explico bé, Anna. Si veus que no... Bueno, perquè vosaltres sou... D'alguna manera, és una moció que es queda sobre la taula per reunir a tots els grups municipals, aviam si podem posar en marxa una taula per afrontar la crisi a nivell municipal. I estaran les dues mocions, la de la CUP, la d'Iniciativa, i el reste d'opinions que es puguin aportar per aviam si podem consensuar el tema. I això és el que pensem. Molt bé. Per part del CUP vol intervenir senyora Anna Gabriel. Matiso. Quan nosaltres vam tenir coneixement que Iniciativa presentava aquesta moció, vam valorar-ne el contingut, ens va semblar que nosaltres faríem una aposta una mica més situada amb uns postulats, diguéssim, diferents, més en la línia d'acusar directament qui és el responsable d'aquesta crisi, i com diu el lema, que la crisi la paguin els rics, que són els que l'han generat. I vam presentar primer la proposta de que la retiréssiu d'aquest plenari per aconseguir realment debatre aquesta qüestió, perquè ens sembla prou importància i que toca temes prou delicats com perquè no ens posem en una taula si abans no tenim clar què hi volem anar a fer, això primera. I segona, vam presentar un document de treball que vam dir que no volíem que fos presentat com a moció en aquest ple, sinó que eren unes idees que havíem posat en escrit i que podia ser un punt de partida també, però que nosaltres no preteníem portar la moció al plenari, sinó que era una mica una resposta a la presentar la vostra moció. Una intervenció per part del grup socialista? No. Per part d'Esquerra Republicana, senyor Serramalera. Sí, bé, nosaltres en la mesura del possible i en la mesura també que d'acord amb el que va sortir a les informatives, doncs en la mesura que puguem acotar bé quins són els àmbits d'actuació, les responsabilitats i el marc en el que circumscrivim les responsabilitats d'aquesta taula, doncs també subscriuríem la moció o el fet de deixar-la sobre la taula per treballar-la i poder presentar la moció conjunta. Una altra intervenció? No? Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és moció presentada pel grup polític municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per la internacionalització del dret a decidir i tenir un estat propi del poble català. Vol llegir la senyora Pilar Sala? Moció per la internacionalització del dret de decidir a tenir un estat propi del poble català. En un món globalitzat com l'actual, la nació catalana travessa una cruïlla històrica difícil i a la vegada decisiva. 30 anys després de la recuperació de les nostres pròpies institucions d'autogovern, aquest, per bé que limitat, ha suposat un important avenç en el benestar de la societat catalana. En l'aprofundiment i la seva adaptació a les demandes socials, econòmiques i culturals que se'ns han plantejat durant aquests temps. En tot, el manteniment i la contínua millora del nostre país com un model de societat avançada i moderna, competitiva i capdavantera en la transmissió de valors cívics i socials progressistes, necessiten assolir nous objectius i requereixen nous instruments que no permeten l'actual marc constitucional espanyol. També és imprescindible una capacitat política que tampoc no està a la disposició de la classe política catalana a causa de la manca de sobirania amb què l'Estat espanyol ha dotat a les autonomies. Els reptes per la continuïtat d'una nació moderna i pròspera en l'era de la globalització només podran ser superats si es desenvolupen polítiques ambicioses en el benestar social, en les infraestructures i els transports, en l'educació, en la recerca, en la societat del coneixement, en l'economia, en la indústria i en tots els àmbits que l'evolució futura demandi. Aquestes polítiques ambicioses no són factibles sense un marc polític i jurídic adequat. L'actual marc, amb serioses limitacions que les recents reformes estatutàries han posat al descobert, agreujat per l'històric i persistent espoli fiscal al qual estem sotmesos, no podrà resoldre el nou finançament i farà del tot necessari que requereixin i farà del tot impossible la realització d'aquestes polítiques ambicioses i les inversions necessàries que es requereixen per fer front als reptes de la globalització amb garanties d'èxit. Tot això, juntament amb les constants i sistemàtiques retallades de les nostres competències d'autogovern i els reiterats atacs contra la nostra llengua i cultura, posen en perill la nostra mateixa supervivència com a nació. Més, si tenim en compte que Europa o es disposa d'un estat propi o no s'hi compta. Davant de tot això i en el context en què ens trobem ara, el conjunt de la classe política i els sectors socials del nostre país hauríem de reflexionar molt seriosament sobre quin és el futur que ens espera si no posseïm un estat propi. Ha arribat el moment que els catalans i catalanes decidim el nostre futur. És el moment d'apostar en decisió per esdevenir una nació sobirana, plenament reconeguda en el context internacional, i poder desplegar totes les nostres capacitats col·lectives. El dret a decidir és un dret democràtic i cívic que cal que totes les institucions sorgides de la voluntat popular pregonin i defensin. Més encara, quan exercir aquest dret és la manera que avui disposem els catalans i les catalanes per encarar el nostre futur amb garanties de progrés i cohesió social. Progrés i cohesió social necessaris íntimament lligats a una llibertat i capacitat més grans del país per decidir les pròpies polítiques. En els darrers mesos ha anat consolidant-se una iniciativa sorgida de la societat civil. 10.000 a Brussel·les per l'autodeterminació de la nació catalana, 10.000.cat, l'objectiu de la qual és que milers de catalans i catalanes es manifestin el proper 7 de març pels carrers de Brussel·les, capital de les institucions europees, sota el crit de "Volem l'estat propi", en defensa i reclamant l'autodeterminació del nostre poble. 10.000 a Brussel·les per l'autodeterminació de la nació catalana pretén aconseguir que l'autodeterminació del nostre poble figuri en l'agenda internacional, especialment l'europea, i que els partits polítics nacionals es declarin compromesos amb aquest dret i a treballar per a garantir-ne l'exercici. La iniciativa de la marxa a Brussel·les és de caràcter transversal i està totalment oberta al ciutadà individual, com també a les associacions que conformen la nostra societat civil, especialment les plataformes que en els darrers temps han estat protagonistes de les mobilitzacions més grans en resposta a les agressions contra les nostres llibertats i que reclamen el dret a decidir. També es dirigeix als sectors professionals i agents socials, empresarials i sindicals que entenen que la defensa dels seus sectors i interessos va íntimament lligada a una major capacitat del país per decidir les pròpies polítiques. I, sobretot, va dirigir al ciutadà català que, cansat que no se l'escolti, vol manifestar amb la seva pròpia veu a Europa i al món la nostra voluntat de ser una nació lliure. 10.000.cat no està sotmès a cap sigla política específica i vol treballar obertament mantenint l'autonomia de les persones, organitzacions i plataformes que persegueixen el mateix objectiu, l'autodeterminació de la nació catalana. L'èxit de la iniciativa constituirà una oportunitat d'or per rellançar internacionalment el nostre dret a decidir. La marxa a Brussel·les servirà perquè el món, i Europa en particular, ens vegin els catalans i catalanes com una nació compromesa amb els valors cívics i democràtics. Constituirà una mostra de la nostra forma de ser, amb la presència i participació de la nostra cultura popular, i una porta oberta als valors democràtics, cívics i solidaris que empeny la marxa a Brussel·les, mostrant la nostra inequívoca voluntat europeista des de fa generacions i la nostra determinació de participar en la construcció de la unitat europea com a catalans. El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya proposem al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. 1. Adhesió al ple de la Corporació Municipal als objectius de la manifestació ciutadana que ha recorregut pels carrers de Brussel·les el passat dissabte 7 de març. Objectius que no són altres que aconseguir posar el dret de decidir a tenir un estat propi del poble català en l'agenda internacional i en la centralitat del debat polític català, per tal que la nostra classe política es comprometi a treballar per garantir el seu exercici. 2. Compromís del ple de l'Ajuntament de Sallent a fomentar dinàmiques que ajudin a donar a conèixer la reivindicació del dret de decidir a tenir un estat propi català, impulsant contactes institucionals amb autoritats locals d'Europa i del món en general. 3. Impulsar xerrades i conferències amb entitats i la població de Sallent en general per tal d'avançar en els objectius i l'esperit de la present moció. 4. Comunicar aquests acords a l'organització de la manifestació ciutadana Brussel·les 10.000.cat, al Consell Comarcal, a la Diputació Provincial, al Parlament i Govern, així com al Parlament i Comissió Europees. Vol afegir alguna qüestió? Sí, argumentaré una mica el perquè d'aquesta moció. Doncs, senyora Sala. El passat dia 7 de març, més de 10.000 persones varen estar a la manifestació de la capital d'Europa, a Brussel·les, per reclamar un estat propi. Com sol ser habitual, la policia rebaixa aquestes xifres i l'assistència diu que van ser d'unes 8.000 persones. El lema 10.000 per l'autodeterminació es va complir amb escreix i va aconseguir reunir milers de catalans vinguts d'arreu dels països catalans: Catalunya Nord, la Catalunya on vivim nosaltres, el País Valencià i les Illes. La iniciativa 10.000 a Brussel·les per l'autodeterminació va sorgir de la societat civil, com també ho va ser la que es va fer a Barcelona, organitzada per la plataforma sobiranista pel dret a decidir i per sobirania i progrés, entre d'altres, que aconseguiren aplegar 70.000 persones. La importància d'aquesta manifestació és posar en el mapa d'Europa una demanda que es fa ressò cada vegada més entre els catalans. I tal com es demanava, a partir d'ara comença el camí cap a la independència. Camí que passa per gestar una iniciativa popular perquè els països catalans puguin celebrar un referèndum per decidir el seu futur. El dijous passat, també una representació de diputats al Parlament Europeu de diferents nacionalitats, entre ells l'escocès Ian Nuttor i el basc Miquel Urujo, van rebre la delegació dels representants de l'organització Aureli Argemí, Josep Sort i Maria Dolors Jové, entre d'altres. També des de la societat civil es demana que els partits polítics s'impliquin directament, deixant la timidesa que els caracteritza en aquests afers. És un fet important el poder fer sentir la veu a Europa i que aquesta, partint de la societat civil, s'encomani a tots per aconseguir un estat propi i que els partits polítics nacionals es declarin compromesos amb aquest dret i a treballar per garantir-ne l'èxit. Esperem la votació favorable dels diferents grups polítics representants en aquesta sala. Alguna intervenció per part d'Iniciativa? Senyora Josa, per part de la CUP? Per part del grup socialista? Senyor Saldoni? Sí, m'has manifestat doncs, el suport de Convergència i Unió en aquesta moció, al igual que ho va tindre doncs, la manifestació a Brussel·les 10.000.cat. Una altra intervenció? No, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per 12 vots a favor, cap en contra i una abstenció del grup socialista. I passem al segon punt de l'ordre del dia, que és moció presentada pel grup polític municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per donar suport a la proposició no de llei presentada pel senyor Joan Tardà i Coma en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana i Esquerra Unida Iniciativa per Catalunya Verds. La volen així? Sí. La senyora Cortés? Sí. Atès que el sallentí Agustín Rueda i Sierra va morir com a conseqüència de les tortures rebudes a la presó de Carabanchel el dia 14 de març del 78 degut a la seva lluita antifranquista, atès que només a partir de l'entrada en vigència de la Constitució espanyola es pot considerar que l'Estat espanyol va tenir un ordenament jurídic mínimament suficient per garantir la no vulneració dels drets humans comesos durant els anys de la dictadura franquista, atès que la Constitució espanyola fou aprovada per les Corts el dia 31 d'octubre del 78, refrendada el dia de desembre del mateix any i publicada al Butlletí Oficial de l'Estat del dia 29 de desembre del 78, atès que en el període històric anterior a l'aprovació de la Constitució espanyola part de l'estructura del poder protagonitzava actes de repressió violenta i vulneració dels drets humans, atès que l'assassinat d'Agustín Rueda i Sierra es va produir com a conseqüència d'aquesta repressió per part de l'Estat en el període preconstitucional, atès que l'Ajuntament de Sallent ha posat com a nom Agustín Rueda al pavelló municipal amb concordança amb el relleu d'aquests fets deplorables i que tenen tots els drets humans, atès que el grup parlamentari d'Esquerra Republicana i Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya Verds, instància del diputat Joan Tardà i Coma, ha presentat una proposició no de llei sobre el reconeixement i reparació dels ciutadans Agustín Rueda i Sierra i Gustau Muñoz i Bustillo i altres víctimes d'actes repressius protagonitzats per funcionaris de l'Estat o a conseqüència d'actuacions realitzades per grups paramilitars d'ultradreta en el període comprès entre el 6 d'octubre de 1977 i en l'entrada en vigència de la Constitució espanyola, és per això que el grup polític municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al ple de l'Ajuntament de Sallent l'adopció dels següents acords. Primer, que el plenari de l'Ajuntament de Sallent doni suport a la proposició de llei presentada pel senyor Joan Tardà i Coma en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana i Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya Verds, referent a preservar i honorar la memòria dels ciutadans i ciutadanes antifranquistes víctimes dels actes repressius protagonitzats per funcionaris de l'Estat o conseqüència d'actuacions protagonitzades per grups paramilitars d'ultradreta en el període comprès entre el 6 d'octubre de 1977 i l'entrada en vigència de la Constitució espanyola el 29 de desembre del 78. Segon, comunicar el present acord a la mesa del Congreso de Diputados, el grup parlamentari d'Esquerra Republicana i Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya Verds del Congreso de Diputados i els familiars del sallentí Agustín Rueda i Sierra. Vol intervenir? Sí. Senyora Cortés. Bé, Agustín Rueda i Sierra, com tots coneixem, va néixer al barri miner de la Butxosa de Sallent l'any 52 i va morir malauradament el 14 de març del 78 als 26 anys d'edat, torturat a la presó de Carabanchel. La seva mort ens va impactar tots i va impactar sobre una societat que en aquell moment desitjàvem un canvi de transició democràtica. Una transició política que ve marcada perquè els repressors antifranquistes en aquell moment no se'ls va exigir ni se'ls exigia cap responsabilitat. Continuaven ocupant càrrecs de governadors civils, militars, procuradors i continuaven sent els beneficiaris del sistema amb l'instauració d'una monarquia sense cap tipus de depuració. Un clar exemple d'això en va ser en Rodolfo Martín Villa, qui tots recordem, ministre de l'Interior i que en aquells anys era el principal cap de l'òrgan repressor i que va ocupar càrrecs polítics en el govern del senyor Aznar i que aquest el va posar de president d'una companyia elèctrica fins al moment. El silenci dels torturats, dels represaliats i dels exilats es va pactar amb les forces polítiques democràtiques, amb un exèrcit vigilant i amb uns muntatges policials i grups paramilitars com el GAL, que actuaven com a repressors feixistes. Abans d'aprovar-se la Constitució del 6 de desembre del 78, no es va fer cap llei d'indult i en cap moment es va demanar la depuració dels funcionaris de l'Estat que atemptaven contra els drets humans dels presos polítics que encara romanien a la presó. L'Agustín va treballar fent de manobra en un taller mecànic i de guants. També va acollir Raïm a França, on va conèixer grups de l'exili antifranquista a Perpinyà. Va ser detingut el 15 d'octubre de l'any 77 al passar per la frontera amb França, quan va ser empresonat a la presó de Girona i després va anar a Carabanchel, on va intentar escapolir-se construint un túnel. Fou descobert, fou interrogat, fou torturat brutalment i va ser apallissat fins a la seva mort. El metge ni se'l va mirar i va entregar el cos a la família. Els senadors de l'Entesa de Catalunya, Jaume Sobrequés i Felip Soler i Saverís, varen demanar la dimissió del ministre de Justícia, l'Andelino Lavilla, cosa que no va succeir, i el director, subdirector de funcionaris de la presó van continuar fent la seva tasca sense cap tipus de correctiu tret del seu canvi de destí. A Sallent, el 18 de març del 78, com tots devem bé recordar, es va fer una vaga general unitària protestant per l'assassinat i també està a la nostra memòria la manifestació de més de 1.000 persones que van recórrer els carrers de la vila. Les mancances de la transició democràtica, que des del punt de vista que avui ens ocupa no fou gens modèlica, encara avui s'arrosseguen. No hi ha una plena normalització de les llibertats i drets, es tanquen diaris al País Basc, es prohibeixen manifestacions i es deixen fora de les votacions prop de 100.000 ciutadans. Es revisa el Codi Penal per limitar els drets i s'apliquen lleis en contra dels pobles. Aquesta proposició no de llei que va presentar el diputat de Madrid Joan Tardà del grup Esquerra Republicana i Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya Verds al Congreso de Diputados pretén preservar i recordar la memòria dels ciutadans i ciutadanes antifranquistes com l'Agustín Rueda, víctimes dels actes repressius protagonitzats per funcionaris de l'Estat o a conseqüència d'actuacions protagonitzades per grups paramilitats d'ultradreta en el període comprès entre el 6 d'octubre del 1977 i l'entrada en vigència de la Constitució Espanyola el 29 de desembre de l'any 1978. Un període en què incorre en un buit legal perquè la llei de la memòria històrica del 2007, la número 52, no contempla aquest espai de transició. És per això que el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya presentem avui aquesta moció de suport a la proposició no de llei al plenari de l'Ajuntament per exigir la veritat, la justícia i el respecte als drets humans. Per sobre dels colors i de les banderes i de totes les ideologies polítiques han de primar els valors dels drets humans i és per això que demanem el vot favorable de tots els grups que avui conformen el plenari. Una intervenció, senyor Hinojosa. Sí, jo voldria fer una intervenció i és que en el punt segon ens semblaria correcte que a part de comunicar el present acord a la mesa del Congrés dels Diputats al grup parlamentari d'Esquerra Republicana Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya Verds del Congrés dels Diputats i als familiars d'en Sallentí Agustí Rueda, a mi em sembla que aquí també se l'hauria de comunicar a l'entitat Amics d'Agustín Rueda que estan aquí seient. D'acord. És una opinió que crec que seria correcta. Doncs que així es reculli. Alguna altra intervenció? Senyora sí, ens sap greu perquè les dues mocions d'Esquerra donen per mantenir segurament un debat molt ric, però jo ens sembla que les hores ja... Hem dit al principi que aquest ple era absolutament insostenible, que hi havia temes molt interessants, però que se'ns farien aquestes hores, i així és. Només això, ja ho ha apuntat l'intervenció final de la Mireia, recordar que avui encara es tortura i que avui encara s'assassina. Una intervenció del grup socialista, senyor Manuel Vents. No, només donar el nostre suport a la moció i endavant. Senyor Saldoni. Sí, manifestar també el suport a les paraules expressades per la senyora Cortés, que compartim en aquest cas. Alguna altra intervenció? No, gràcies. Que no. Quedi recollit la intervenció que ha fet el senyor Hinojosa. Sí. No, procediríem a la votació amb la incorporació de l'esmena que a més es comuniqui a l'associació Amics d'Agustín Rueda. Procediríem a la votació, vots a favor... En contra, cap abstenció, queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és seguiment i control. Senyor secretari. Decret d'alcaldia número 57, que la seva part resolutiva diu, primer, contractar la senyora Montserrat Cuadrado com a auxiliar de geriatria des del dia 10 de febrer del 2009 i fins que finalitzi el procés d'EIT de la senyora Teresa Enfruns. Decret d'alcaldia número 64, que la seva part resolutiva diu, primer, contractar la senyora Montserrat Reig Marigot com a auxiliar de geriatria des del dia 14 de febrer del 2009 i fins que finalitzi el procés d'EIT de la senyora Montserrat Rodríguez i a la senyora Elisabet Burgos com a ajudant de cuina des del dia 16 de febrer del 2009 i fins que finalitzi el procés de la senyora, m'imagino que és d'EIT, de la senyora Ana Jiménez. Alguna qüestió sobre això? No? Procediríem al següent punt de l'ordre del dia, que és precs i preguntes. Una intervenció per part de la CUP, per part del grup socialista. Senyor Manuel Vents. Bé, jo només voldria fer una reflexió a aquest govern. Diu, avui que hem signat el conveni dels... Bueno, que hem ratificat el conveni que signaran l'Ajuntament amb els veïns de l'estació i la Generalitat de Catalunya, és per recordar que l'estació encara existeix i suposo que molts anys, i que tenim una carretera que també ens porta a l'estació i ens porta fora del poble i unes aceres, i que estan en un estat realment fatal, no? En un estat molt deplorable, i que no ens podem estar amagant darrere el pla de barris per arreglar o arranjar aquesta carretera, aquest carrer i aquesta acera, que a més ens porta a l'institut i que hi porten molts nens. Vull que quedi clar que potser hi hauria de fer alguna actuació al govern, i per part nostra que també quedi clar que també estem demanant al departament, al DPTO, doncs, que hi faci actuacions, i que espero que en breu s'hi facin, però no n'hi ha prou. Crec que toca una mica tot el tema pressupostos, no hi he vist res, i jo crec que això seria una manera de començar a treballar-hi una mica, i que espero que s'hi faci alguna actuació. Senyora Arenas. Sí, referent a l'intervenció del Manuel Vents, no està incorporat en el pressupost, perquè tant el tema del mal estat, sobretot del ferm, que correspon al tram entre la rotonda d'entrada a l'estació fins pràcticament a la parada de l'antiga parada del bus, conjuntament amb el mal estat del clavegram, conjuntament també amb altres actuacions de serveis i d'intervencions que s'han de fer de caràcter urgent, l'enlluernat que s'ha indicat en el pressupost és per el pla d'emergència, per donar llum, per l'evacuació, però també hi han altres punts de l'enlluernat del barri de l'estació també, que s'han incorporat en una memòria que s'està elaborant conjuntament amb tots els serveis que han presentat els pressupostos, i aquesta memòria l'estan acabant de remarcar i de donar-li el vistiplau als tècnics de l'Ajuntament, que pràcticament està ja acabada. En petició des de l'equip de govern, les diverses reunions que hem tingut amb la Generalitat, perquè des del govern hi hagi una actuació contundent, perquè és una partida important i que creiem que és necessària, que des de fa molt de temps no s'ha fet cap actuació en aquell sector, i creiem que és convenient i necessari, i a més hi ha algunes partides que són realment de caràcter urgent. Així es manifestarà en aquesta memòria que s'aportarà, que prèviament està consensuada, parlada i discutida amb la Generalitat i d'acord també amb l'Associació de Veïns, que també han col·laborat amb aquesta petició, degut a que encara hi haurà gent que viurà en aquell barri amb les millors condicions possibles, i també les persones que utilitzin els vials que queden i que quedaran. Necessitem doncs, també, doncs, si des de la part de l'oposició d'algun tipus de col·laboració o alguna esmena al respecte, doncs estem oberts, però ja dic que hem treballat en aquest aspecte i es presentarà aquesta memòria a la Generalitat tal com se'ls hi va comunicar. Gràcies. Alguna pregunta per part d'Esquerra Republicana? No? Doncs donem per acabat aquest ple de la corporació. Si del públic assistent algú vol intervenir en algun dels punts. Bueno, jo parlo en nom de l'Assemblea de Joves de Sallent i és sobre el Pla de Joventut que havíeu de portar avui o la setmana passada o no sé quan. Des de l'Assemblea de Joves volem exposar la poca preocupació que ens ha demostrat l'Ajuntament cap a la joventut. La proposta del Pla de Joventut que no es va aprovar i que encara heu de portar, volem deixar clar que no és un pa ni és res, sinó quatre opinions de joves del poble aportades a la trobada de joves. Estem indignats perquè heu tingut la cara de presentar un pla que ha estat fet d'un dia per l'altre sense cap fonament i sense cap aportació vostra. Gràcies per deixar per la subvenció destinada als joves. Això demostra l'interès que teniu cap a la joventut i les seves inquietuds. Ho sento, estic tanta. Un cop perduda la subvenció, cap on creu la política de joventut? Gràcies. Jo sóc el Dani. Sí, com hem manifestat en el seu moment i que el pla doncs va semblar que era, estava tan malament i tal com has manifestat tu, doncs l'hem estat revisant i en el seu moment ja vaig dir que no... Primer vaig dir que el presentaríem al següent ple i vaig dir que no havia pogut ser perquè l'estàvem revisant a fons i que això ens portaria doncs, més temps i no vam marcar, diguem-ne, quina data seria que la presentaríem. Mereixer també que això no implica deixar perdre cap tipus de subvenció, perquè les subvencions del Departament de Joventut han sigut bianuals i els que vam optar a les subvencions de l'any 2000, de l'any passat, del qual aquí vam tenir una partida d'inversió, no es podien optar a les d'enguany. I així és com ho ha fet a mi, diguem-ne, el delegat territorial, el David Ricard, que vam estar parlant amb ell i va dir, diu, és que diu, ni que l'hagués posat el gener o el desembre del 2009, diu, és el mateix perquè heu adoptat les del 2010-2011. Per tant, no hem deixat perdre cap subvenció, sinó que intentarem anar darrere de les que siguin possibles. I si s'obre alguna convocatòria en guany a la qual ens hi poguéssim adherir, també ho faríem. Senyor Rodrigo. Jo procuraré ser breu, sé que a vegades em costa perquè tinc la fama de ser una mica parlador, però ho intentaré. En primer lloc, donar les gràcies a tot el consistori, però al mateix temps demanar-li que, tal com s'hi ha dit aquí, ens heu fet moltes alabances i jo crec que és un tema de la Junta, tal com heu dit, no d'una persona, no d'un grup, sinó de tota la Junta, de tots els veïns i veïnes, perquè aquests han tingut molta paciència, han sabut esperar, han sabut estar al moment que els han cridat per fer una acció de força i, per descomptat, i perdoneu, si en algun moment determinat en entrevistes com a portaveu de l'associació o bé en entrevista personal, en algun moment m'he descuidat amb algú que no era en cap cas la meva intenció. Però sabeu que a vegades quan se'n parla molt, te'n fan alguna entrevista, no hi penses en tothom que realment s'ho mereix i s'ho mereixia. I en aquest moment tinc de donar les gràcies molt particularment a la Mireia, a tot l'equip de govern que va tenir en el seu dia, però molt especialment a ella, perquè ella s'ha referit molt personalment a mi i de veritat que hem tingut una actuació durant tot el temps que han estat a l'equip de govern molt bona, de molt a prop. També demano les molèsties que us hagi pogut ocasionar en moments determinats, però tal com heu dit, sí que és veritat que queda un tema i és el seguiment, és l'actuació d'aquest conveni, és el problema que tenim, i sí que demano a tot el consistori que no ho digui només de boqueta, sinó que realment es posin a treballar per la situació i per intentar solucionar tots els problemes, perquè l'acord marc s'ha signat o es signarà oficialment, encara que ja ha passat per tots els departaments del govern, ha passat avui pel ple d'aquest ajuntament i posteriorment vindran a fer-se la foto, com se sol dir, i estarem els vins també per fer la signatura d'aquest conveni. Però també he de tenir clar que quan feu referència, nosaltres l'hem dit sempre, el continuem dient, nosaltres estàvem representant una associació de veïns, en aquest cas una demanda, i tinc de deixar ben clar per aquí, per si algú té la dubte, és que l'assemblea va ser una assemblea de socis de l'associació de veïns del barri de l'estació. Per tant, la votació i l'aprovació la va fer aquesta associació de veïns. I indiscutiblement, sí que ho hem dit i ho continuïm dient personalment i tota la Junta, i és que qualsevol membre, qualsevol família del barri de l'estació es pot acollir a aquest conveni, perquè el patrimoni no lo pot signar una associació, sinó que individualment s'han d'acollir o no a aquest conveni. Moltes gràcies. Bé, alguna altra intervenció? Bé, només un parell de coses. Avui hem tornat a ser espectadors en aquest consistori del tarannà de Convergència a l'equip de govern, i és que ahir, bueno, abans a la CUP ja li van tancar, li van esborrar un mural, no li van deixar la llibertat d'expressió que ja hi havia. El col·lectiu Plausal ja se'ls hi va treure també unes enramades, i avui hem sigut espectadors també de que amb uns treballadors que protestaven també se'ls hi ha tancat, se'ls hi ha esborrat la seva llibertat d'expressió tapant les pintades. No és una confusió, senyor Mutó, és una qüestió d'estètica, com ja va deixar molt clar. És una qüestió d'estètica que vol que aquest poble no, sembla que no hi hagi conflictivitat social. Sí, sí, tindrem molt bones instal·lacions esportives i tothom dirà quin poble més maco, i a més tot està molt maco i tot molt ben pintat. Aquí no hi ha conflictivitat social. Avui hem sigut un altre cop espectadors d'això. La segona cosa és, senyora Empar, no acusi a la CUP de que les comissions no les treballa. Hi han dos projectes propers, que són la residència i Cal Carreres, que no són projectes de cap partit, són projectes de poble, i no acusi a la CUP de que no fem aportacions a les comissions i que venim aquí al ple a dir les coses. Hem fet aportacions respecte al POM, dient que volíem que es guardés una ampliació de Cal Carreres per un projecte, per aquest projecte. Això és una aportació nostra. Hem aportat a les dues comissions de Cal Carreres també aportacions concretes, o sigui, coses concretes, amb accents, amb comes i punts. I el que no pot ser és que Participació Ciutadana es vingui aquí amb projectes de poble, aquí teniu el nostre dibuix, modifiqueu qualsevol cosa. No, Participació Ciutadana en projectes de poble és, parlem de la idea, quina idea tenim tots, i després dibuixem. No vingueu amb el dibuix i mirem aviam si l'escala està més a la dreta o més a l'esquerra. Això no és Participació Ciutadana. I ja ho hem deixat clar, que no participarem a la Comissió de Participació Ciutadana, perquè no ens la creiem. Anem allà on ens creiem les coses i on treballem. I treballarem, i ho direm aquí al ple, als passadissos i a les comissions. El que no serem còmplices de possibles tallers de Participació Ciutadana quan després se'ns tallen per altres bandes. Ja està. Una altra intervenció? Senyor Sensada. Bé, més que res és sobre el tema de pressupostos. Convergència va fa pocs dies va presentar una moció aquí que tenia un gran projecte esportiu, que era l'esport femení. Caram, l'esport femení, quants euros hi han destinat a aquest pressupost? Fa una mica de riure. Temes socials. L'altre dia al Congrés dels Diputats, els senyors de Convergència i Unió presenten una moció pel règim de pensió d'aliments per les persones que no cobren, o les famílies que no cobren res, per crear una caució i una seguretat. Què han planificat d'això? Res, absolutament res. Pla d'inversions del POM. Li recordo que la llei d'hisendes locals diu molt clarament que el planejament general, amb els períodes de setcenis, cada any tenen de dotar una partida pressupostària vers el POM. Quina ha sigut la meva pregunta? Ah, sí, una cosa molt important. Vostès han fet un pressupost inicial de 10 milions i mig d'euros l'any passat i l'han consolidat un de 13 milions i 600. Això vol dir, o equival, que més tard vostès han incrementat la deute de l'Ajuntament de Sallent, com va deixar l'Ajuntament, la senyora Cortés, de 3.800.000 euros menys les amortitzacions. Vostès han incrementat en 2 milions i mig més la deute fins a arribar a 5.200.000. Clar, jo entenc el que diu el senyor Manuel Vents, que si no passa del 80% i pico, ja ho sé que podem arribar al 110, pot aguantar, però si baixen els ingressos l'endeutament és més alt. Bueno, això és una cosa matemàtica i una cosa molt clara també. A veure, saben els sallentins, aquests 5.200.000 euros que té actualment de deute l'Ajuntament de Sallent equivalen que tots els sallentins hem anat a la Caixa a demanar un préstec per aquest Ajuntament que ens costa 733 euros. Ho tinguem molt clar. I per últim, hi ha una cosa molt important, diu, polítiques industrials, si tenim els polígons que tenim aquí, escolti'm, s'han preocupat de la mobilitat dels treballadors per poder-hi accedir? S'han preocupat d'arreglar-los? S'han preocupat de posar deixalles dels polígons? S'han preocupat de donar-los fibres òptiques, per exemple, per desenvolupar? S'han preocupat d'una altra política industrial per esgrimir el poble? Quines necessitats d'IMSD tenen? No sé, tenen un projecte de poble, ja li dic, amb esports, però s'obliden de la major, l'esport femení. Gràcies. Una altra intervenció. Senyor Saldoni. Sí, només per manifestar aquest punt concret de l'esport femení. La moció que vam aprovar aquí sortia justament d'una entitat d'aquí Sallent que també, doncs, justament per part de la despesa que tenen per l'esport femení per promocionar-lo, tenen un augment considerable per el conveni que té aquest Ajuntament amb aquesta entitat, i gran part d'aquesta despesa, parlant amb ells, és del sobre l'esport femení. I també, doncs, manifestar i aprofitant que de cara a l'any que ve el futbol també té intenció d'obrir un equip femení aquí a Sallent. Per tant, també es té en compte. I sobre el tema d'ajudes socials o d'ajudes d'alimentació, és una cosa que s'està... Si no ho he entès malament. Ah, doncs en aquest cas sí que nosaltres no tenim cap previsió en aquest aspecte, no sé ben bé què volia dir. Molt bé, si no hi ha cap més intervenció, doncs donarem per acabat aquesta sessió. Gràcies i bona nit.